Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Раманчуком. А зараз беларускае замежжа. Аб традыцыі дзядоў за мяжу распавядаюць беларусы США і краінаў Еўразвязу. Вядзе перадачу Таццяна Поклад. Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі з нічкі. Увечары цяпер, як стагоддзе таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай. Ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная. Але чалавек не губляе сваіх каранёў, ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным. Так кажа Галіна Арцёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды гэта і старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасаблівы магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых. Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзедах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защита, яго гонар і павага да чалавека. Гэты рытуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромецца сваіх продкаў, наадварот, ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмура для жыцця многіх-многіх пакаленняў. Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахаванняў выбітных вядомых беларусаў. Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай пахаронены. Тут вельмі шмат пахаронена і эмігрантаў. Мне даводзілася чуць ад беларусаў за мяжой, якія ўшаноўваюць традыцыю дзядоў, што яны гэта робяць і тады, калі няма магчымасці наведваць дарагія магілы. Галіна Арцёменка з Нямеччыны. Я беру прыклад ад сваёй бабулі. Мая бабуля заўсёды рабіла дзяды як трэба. Яна наогул выконувала ўсе святы. Гэта не важна, ёсць тут магілы ці няма магілы. Але калі мы тут жывём і памінаем сваіх продкаў, сваіх дзядоў, сваіх бабуль, ціх памерлых, так гэта памінаецца дома, гэта можна дома памінаць. Ці могуць быць дзяды без наведвання могілкаў? Беларусы Бельгіі і Францыі на дзяды традыцыйна наведваюць могілкі, але галоўнае ўспамін, пашана і для вернікаў малітва за памерлых. Само свята дзяды, канешне, вельмі важнае, на мой погляд, таму што яно як бы падкрэслівае нашу непарыўную повязь з мінулымі часамі, з нашымі продкамі, з дзядамі. Айцец Ян Майсейчык, святар беларускай уніяцкай царквы ў грэка-каталіцкай беларускай парафіі святога пакутніка Ізафата Полацкага і ў Васкрашэнні Хрыстова ў Антверпене ў Бельгіі. Пры гэтай беларускай царкве згуртаваныя беларусы і Бельгіі і Францыі. Дзяды, сама назва за сябе гаворыць, што мы гэтым самым успамінаем усіх тых людзей, якія сваім жыццём, мінулым жыццём паслужылі для нашага росквіту, для нашага дабрабыту. Тут у Антверпене, канешне, мы штогод адзначаем дзяды, даволі традыцыйна ўжо стала, каб ехаць у Лювен на магілу вялікага знакамітага нашага беларускага кампазітара Міколы Равенскага. Тут, канешне, мы не маем пачылых сваіх сваякоў, таму ўсе беларусы, як звычайна збіраюць, собирается там на могилце. Мы служим панихиду, молимся за душу Миколы и за души всех спочилых наших предков, просим добробыту для нашей краины, как бы добрый Бог был милосердный, как спогадал ей у тяжкие часы. Отец Ян Мойсейчик з Антверпену. А як студенти, які вучаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських супулок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів заміжжя, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають з дяди місце у ягоним житті. Гэта свята было у маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чы ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадывалі сваіх памёршых. Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма. Я думаю, што ў гэты дзень просто сходзім на могілкі. І таксама ёсць магчымасць папасць на службу. І таксама я думаю, што зберемся на абед чы на вячэру. Не толькі беларусы. Я думаю, што тут вельмі сильная украінская супольнасць. І я вельмі з ними падтрымоўваю контакт. І я думаю, што яны таксама далучацца да нас, да нашай вячэры, да нашай малітвы. Перадачу «Беларуская замежжа на хвалях свабоды» вядзе Таццяна Поклад. Беларуская моладзь за мяжой часцяком падкрэслівае, што не адчувае сябе эмігрантамі. Яны не перарываюць сувязі з радзімай. За мяжой для беларусаў шанаванне традыцыі дзядоў яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты замежжа узгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Миколай Тимошенко, лидер згуртования белорусской молоді Америки. Мы плануем два раза наведать могилки, 2 и 8. В календаре сказано, что 2 – это католическое свято, а 8 традиционно святкуют это православное. Але у нас тут, у Америки, чомусь у церквах это так само означают 2 будет молитва. И мы задумали снова же, як і ў мінулым годзе, разам з моладдзю сабрацца, вось наведаць службу ў царкве і пасля службы наведацца на беларускія могілкі. Мікалай жыве ў Нью-Джэрзі, ён вучыцца і працуе, у Амерыцы ён 3 год, сам ён з Менску, з праваслаўнай сям'і. Пытаюся ў Мікалая, што для яго асабіста азначаюць дзяды. Для мяне свята мае вялікае значэнне, таму што ў маёй сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята. Мікалай Тимашэнка, які жыве і вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя. Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж касцёлу, пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю, таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы, разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень. Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзі з арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей. Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога нема, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, і гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але існуе і таксама паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі, заўсёды на такія імпрэзы так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуть організовані на могилки. Приїжджає молодь за свої стіплі студентські гроші, набиваються квітки, свічки, і цей факт мене тільки тішить. У Вільні відвідують тепер і православні, і католицькі могили, відзначає Людвіка Кардіс. Отримується, що на могилки їжджають два рази, ось на дяди і на раду. І тут нема поділу, на жаль, там вельми є шмат уже таких тобі близьких людей. А тих людей, яких ти не відав, то колишні вілінчуки, вони привели любов до їх. Так, ось будучи на православних могилках, завжди заходиш до наставниці Альони Соколової-Льокон, тому що про її тільки говорено, переговорено добрих слов. І вона стала для тебе так само родним чоловіком. І навіть ти заходиш на те могилки, які видиш, що тут дядьки Костусяша ще в Вільні є і жінка, і дочка. Але мені завжди приємно так само прийти до його і сказати там хоцину привітатися. Коли їду на гетей могилки, то я завжди стараюся кого-нибудь покликати своїх сябров, спитатися, що гетей не є таким ніким нав'язливим, що поїхали, чи що. Завжди ніхто дохукається, бо, на жаль, гетих могил білоруських стало вельми шмат, і тому завжди приходиться навіть некілька дзон, каб наведись на один день присвятити росам, другий день православним булінам, третій день присвятити, з'їздити у павільню. Гэтыя могилы, могилы белорусских діячоў, яны не забытыя, яны туды приходят люди, прибирают, приходят хтось.